الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دهم جماعت داغ دریو جماعتنا سورة الفاتحة زوالین او چری کې ډیر خلق داخلو یو پاره کې منافقان دا دریم ذکر او بیان د منافقانو کوي خو دی باندې ډیر آیاتونه ذکر کوي یو د دیو جنا چې د دې کفر ډیر شدید او سختو دیم د دینا چې د دې معرفت ګران په جندلې ګران مزکړې آیاتونه به ذکر کړل ډېر او باقي کې د دې علامې بیان کړي څنګه چې حدیثو کې راغلي دي چې آیت المنافق سلاسن اذا وعد اخلف فإذا خاصم فجر فإذا تمنا خانا منافق علامه ذکر کړی چې کله دې وعدو کې نو خلاف کوي چې سره شور دوکې نو کنزل کوي چې امانت وسره کې دې نو خائن شي نو قران علامه ذکر کوي دلته اول بعد منافقانو تعارفو کی چیزا سوک دی اب یا بارو پزید آگی سبب بیا نئی چیزی ولی دا سکارو نکی اب یا بارو پزید آگی دعوت آگی تنصیت دې ټولو کې سديارلس عيوب او نقایص د منافقانو بیانې دا ولنا چې ګورم وما هم بمؤمنین يخادعون الله وما يشعرون في قلوبهم مرض بما كانوا يكذبون قالوا انما نحن مصلحون ولكن لا يشعرون الا انهم هم المفسدون قالوا نؤمن كما من السفهاء فاذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أواخري وما كانوا مهتدين هذا منافقان وعلامات تقول بذي في جنزيش تعريف يكي ومن الناس من يقول بذي خلق ناسك ذي شوائي فجبا آمنا بالله وباليوم الآخر منك إيمان راولة ديوي الله باندې پر د آخرت باندې الله رب العزت وی و ما هم بمؤمنین ان دې دي زره مؤمنان آیات کیو اشکال دار چې دا وې وکړه چې مونږ ایمان راوړل په الله پر د آخرت نو دا ایمان نشو الله رب العزت ولی رد کوي چې واما هم بمؤمنین او سره دا غینا دومره په تاکید سره چې واما هم بمؤمنین بای راولې دا سیف الخطیب چې دین او سن پات کیږي زره ایمان پکې نشتا. جواب دای چې دې سره وړې له مسله معلومه شو هغه دا چې اقرار لسانی دې ته ایمان نشي ویل چې تصدیق قلبي ور سره نه وي. ناوی اقرار لسانی وکړه چې آمنا بالله وبالیوم الاخر او تصدیق قلبي پکې نه نو الله یو ما هم مؤمنین ایمان و تصدیق دے او سره نو ځکه دی مؤمنان ندی کنه نو مسئله معلومه شو چې د جب اقرار دې ته ایمان نشي ویل. تک بازه دلې په امت کې کرامیه چغې بس د جب اقرار کړه دې ذلت حاجت نشتا نا باطلو کنه ها څوک پکې وو جهاميه هغه ویلو چې د زړه تصدیق پکار دی د جب اقرار ته حاجت نشتا موای چې لا اله الا الله او چې زړه تصدیق دین دا پورا دی ناغم باطلو صحیح باغې چې ایمان اقرار باللسان او تصدیق قلبي نو ځکه تر دې وکړي چې ما هم مؤمنین دیمه دا چې دې خو دوه خبرې کړې بالله او یوم الاخر ایمان خو پټې رسو نو شرط ملائکه کتابونه انبیا دا جواب دی چې دا مشهوره خبره او چې انکار د خلقو د دوه سيزونو نه او د الله د وحدانيت نه او د قیامت نه بس دا اکثر خلقو کفر د دی وژنو چې الله واحد لا شریک نه مانو او قیامت باز بعد الموت یې نه مانو نو دې دواړه ذکر کړل اشاره وکړه چې ځانور خاصي منو خدا پکې منو ښا هغه سره راغلی دی ایمان په نور خدا مؤمنین امام به مؤمنین یې ځکه وې چې په زړه کې تصدیق نو کنه صرف په جواب باندې وې ښا اوس دا هودي تعریف شو چې صرف په جواب باندې اقرار کوي په زړه کې تصدیق نه کوي نو سوال پیدا شو چې دې کې فائدہ څه ده اخری سړی چې او کار کوي خو پیدا بکی کنا نو یې پیدا ده چې یو خاضعون الله والذین آمنوا ډیر غټه پیدا ده ها دی الله له دوکور کوي چې الله نه پوه کو غره ها چې هغه خبر نشي مؤمنان دوک کوي په دې باندې سوالو چې الله سره دوکه نه کیږي ځکه مخادعه ستوي خداع اظهار الخير او اسرار الشر چې په خلی باندې د خیر خیر خبرې کوي د دین خبرې کوي د مصلحت او زړه کې شر نه خلق څه خبرې اگر که پیغمبري چې دې دوکه کوي کنه نو الله خدا سره خبر دی او خوده ده جبه نه ده زلنه نرسه نه خبر ده ناقص رسنگه دوکه کئی سوال لکه نخواه کیفه یو خادع الله قرطبی وی و هو یعلم السر والعلانیت اغا پارس پویی کن جواب دو قسمه اول داو چی دا دیپ خیال که د دې دا خیال لې چې لازم موږ په دې ښکارو کارونو ښکارو خبرو پوېږي ازمون په جرګو په مشورو نه پوېږي هغه دراس خبرې ښه دا دې خیال لې فی زعمهم یخادعون الله او به تر جواب دا او چې نه یخادعون رسول الله رسول مراد دې دوکا کئی دا اللہ دا پیغمبر سرا اگر سرا حکی کی ذکر آگا خود چاہتا زلن انا دے خبارو عالم الغیب خو صرف الله دی کنه. مثل کې دغه څه چې دوکه کوي د الله پیغمبر سره او مؤمنانو سره. دا جواب ځکه به تر دی چې دی کې معلومات ډیرو شو. ها یو دا چې پته ولګي چې پیغمبر په غیب نه پويږي ځکه دی وسره دوکه کوي کنه. ها د زړونو د حال نه نه خبر یو دا معلومه شو چې پیغمبر سره دوکه کول داسې دی لکه الله سره. تو څومره لوی جرم دی ولی ځکه الله ځان ته نسبت وکړو چې ظالمانو تا او تاسو ما سره دوکه کوي پیغمبر سره نه کوي ما سره دوکه کوي ځکه زه سره دوکه کول دا عین الله سره دوکه ده. یخادعون رسول الله فزیبان دی یخادعون الله وی سمرا غٹا خبر پاکی معلوم شوا او دا سنگا چی پا دا تابداری پا مقام کی دا انکار پا مقام کی دا خبر دا اندقا سی تابداری پا مقام کیون دا چل لائیو مقام کی ویلیو چی سوک دا دی پیغمبر خبر منی نو دے زما خبر او من لے سورہ فتح کی آیاتو لسم صحابہ و پیغمبر سر بیات کڑیو دوونی لان دکنا اگا اللہ تا دمرا خوخشو چوی دے ما سر بیاتو کن ما لے لاس راکڑا سورہ فتح کی لسم کی وی ان اللذین یبایعونکا انما یبایعون اللہ کمو خلقو چتا سر بیاتو کو بے شکا دے زما سر بیاتو کو اللہ ہوئی نوچی کم خلق تا سر دوکا کی اندہ ما سر کی اللہ زکر دان تنسبت کی چیو خادعون اللہ وما یخدعون اللہ انفسهم دوکا نشی کولے مگر قل دانونو سر سوال پیدا شو چې ځان سره خو هیڅوک دوکه نه کوي ټول ورځ په دې پسې ګرځي چې بل سره مې واله خو ځان سره خو چې ځان سره دوکه کینا وسنګي الله یو ما شعورون چې نه پويږي نو ارس کوي کنه چې نه پويږي نو ځان سره ټکی دوکه کوي کنه هم منافقان دې ځاخيال له علت بیان کو چې دا منافقت د سزا لپاره کوي ټګي ټوري دوکا دې لپاره. ها نو دریم نمبر کې سبب خوې دا خو ډیر غلط کار دی چې دا دی ولې دا سکی دې کې خو دې په دنیا کې مرسوا شي آخرت کې به مرسوا شي نو یو سړی ولې دا سکار کوي چې ځان رسوا کوي. نظریم نمبر کې علت خی فی قلوب مرضن بیمار دی کنا او بیا داسې بیماری ده چې د زړونو ده معمولی بیماری هم نه ده او داسې چې فی قلوبهم قرآن پکې نورو مبالغه کړی ده چې کسو کراځي او علاج یې کوي او ټیسټو نه کوي کنا ټیسټو نه نو مرض به معلوم نشي نو الله وینا ډیر ډونګې دریاب دینو فی قلوبهم مرض د زړونو دی او زړونو کې هغه نری نری رګونه نه ني د سر ویخته هغه کې نه نوته دی. خیر که یو مرض خوب شي نه نه یو مرض چته دی مرضون نکره ده ډیر مرضونه دي بس پته ولګي چې لا علاج دی ښا دي ته لا علاج ویل شي. ها دا خلق وی کنه وی الله کولی شي شفا کنه ډاکټران کوي نو وی با الله سره خدای مرض علاج ته کنه نو چې هغه تاسو وکړو جوړ بنشي نو فضا د اوم الله مرضوان هغه خو زیاتی اخو کم مرض لري کینا د دې مرض الله زیاتی کنه بس خبره ختم شو دا مرضونه څنګه ډیر دي نو ګوره یو مرض حقيقي دی اخو مونږه تاسو ټول لوی واړ پیژنې ښا سوره شعراء کې راغلی او 80 آیت کې ابراهيم عليه السلام وای وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ شفا و سرده کنا کل جزو بیمار شما نلازم شفا کن دا حقیقی مرض دیکھا انور طول چوائی مجازی دی سشید شک شک یا مرض دی مجازن و تمرض وی خواه او د زړونو خو دې کنا سورته انفال کې راځي او کم 50 کې انفال 49 اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ور منافقان او چې غزل کې مرضی ز شک هغه به وچ د مؤمنان خلی ونیدی وګورو او بل مرض دی حب الكفار کافرانو سره محبت یو مسلمان او محبت د کافرانو سره سورې مائده کې 52 کې راځي الله من کړه مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء منی سے کافرانو سره دوستی مکوئ نور پسې وی فتر الذين في قلوبهم مرض وګور مریضان پیدا مرضیان فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم هغه کافرانو کې منډي وی هلته ځان له بلډینګونه جوړ کړی دا مرض دی حب الكفار بل مرض دی حب النساء رضوزن آنو سر راز باز دا منافق سلی کار دی سور نور کی راغل سورة نور کی اللہ من اکڑو یا نسان نبی لستن کاحد من النسائی ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبی مرضن سورت احزاب دے سورت نور ندے یوشان سورت ندے سورت احزاب شپیتم نمبر آیا تو یا نساء النبی لستنکا حد من النسائن اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع اللذی فی قلبه مرض تازو چاہتا با خبر کی نرمی مکہ ہوئے خواہ ازواج متوہرات و توی ځکه تما به وکي هغه سړی چې په ځل کې مرض دی حب النساء دی فقلنا قولا معروفا احزاب کې اش پیته یا 22 شمو 32 خو دواړه پکې راغلي او بل مرض دی اعراض انکار د پیغمبرنا او دا قرآن اعراض دا سورت نور کے ہو پنزوستم کے دا قرآن اعراض کول دا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ چې د قران نه انکار کوي اعراض کیندا زلونو کې مرض دی افی قلوبهم مرضن او بل مرض دی حسد د پیغمبر سره هغه سورته محمد کې ویلو یو کم دیر شم کې حسد کول سورة محمد کی یوکم درشم و نتیس ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم تدی دا گمان دی چی دی پدلونو کیا پیغمبر سر حسدی دا وزخکار نکم دا خلوی مرض دا خوا دا دمر مرضون دی پاکی خوا فزادهم اللہ مرض وان نزیاتی اللہ مرض دیم بی اللہ تنسبتو کو دختم اللہ و پشانتی خوا نور مرض پو بل سو زیاتی گی نیو معنی و پسرین کی جب سو زیاتی گی صاحب دکشاف ہوئی کل ما زادہ رسول اللہ نصرتن و تبسطن فی البلاد کله چې الله پیغمبر ته مدد زیات کی ملکونه فتح شي کنا او نقسم من اطراف الارض از شرک زموکا کما شي نو ازدادو حسدن و عداوتن نو زیبن یتی ډیر زیات شي ګور چوي سمر مرگری ډیر شو سمر ملکو نفتح شو دیخ نفزا دوام اللہ تا خو اللہ کی دا کارو نکنا نا اللہ زکا نسبت زانتاو چی دا زب پیغمبر لطرقی ورکوم زول ملکو نفتح کوم زول ملکو نمرگری ډیروم نا زدی پی مرض زیادی گی نو دیو جنا اللہ رضان فزادهم اللہ و مرض واخا ادو امدادی چی سمر قرآن نازلی دو دمر با دی کفر زیادی دو دی سور مائدہ کی ویلیو 64 آیاتو سور مائدہ کی وَلَيْزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا خام خواب زیادی دیرو تددینا سو ما انزل الیک اگا قرآن چی نازلی گی سبوت زیادی طغیانا و کفرا دا مرض او بل سورت ابن اسرائیل کی مشہور آیاتو بحثی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ظالمانو تدغد ياتي نزك نسبة كل ذي اللا تا لكن سبب صدي سبب ذا پیغمبر ترقی ذا قرآن نزول دي سر مرض ياتي ذا وداخو اللا كي نفزادهم اللا ومرضان پدوم پسرین ویلو چې دا جمله دعائیه ده چې سوال وکړي چې خدای ولې دا مرض زیات کړي ولهم عذاب علیم دې پر عذاب دردناک دی بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دی ټول عمر دروغ وی ګورا دا وسه ونوي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین دا دروغ کنه دا دروغ پوجر اللہ عذاب معلومی چی کذب کنہ کبیرہ دی تک دا قیدہ دا چی پکم عمل باندی عذاب ذکر شو نوہ کبیرہ شو دا دروغ ویل کنہ کبیرہ شو کنہ بما کانو یکذبون دا خود دی یو مقام ذکر شو تعارفی شو دا سوک دی دا ندی آمننا باللہ بالیوم الہ او دا سبب ولی یخادعون اللہ دوکا کئی نو دا دوکا ولی کئی فی قلوب مرضون بیمار دی کنا اوس وی چې د دې اصلاح کول غواړي زه چې وفد جوړ کړی او جماعت جماعت الدعوت او لور شو چې نصیحت وته وکړه نو نصیحت خو امر بالمعروف نهی عن المنکر ته وی نو دا یادې کنه خو نهی عن المنکر ضروری ده رضا مخکې کوي او امر بالمعروف رستو کوي ها پیدا قیل لهم کل چویل شدیتا پا نصیت کی لا تفسدو فی الارضی چه فساد مکوائی پا زمکا کی آو فسادو نڈیر دی فساد وین تویول تاموی دی صورت کی براشی ملائک وی چه اتجعلو فیها من یفسدو فیها ویسفکو الدماء یا اللہ تدا سے خلق پیدا کے پورا دیرشم کی داوی چیغی وینی توی پزمکا کی آو دادے او شرک توم ہوئی سورت روم کی براشی چیزوار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس فساد دیرشو ووچاو پلامدا کی داولی دا خلق دا عمل پو جبان دی دا خلق سا عمل لی نور پسی ہوئی چه قل سیرو فی الارض زمکا کیو گرده نو 42 دا سورت روم کی ہوئی اگرده کنم دا معلوم که پسادو پندرو که بکانا عاقبت من قبل کانا اکثر هم مشرکین پساد شرک کئی او خلاف دا پیغمبر کئی نو دینا من اکولی شی چه فساد مکوئے فزمکا کی قالو آئی دی انما نحن مصلحون مونگا سمرا زور ورکولا انما در تاکید دپار رازی نحن ضمیر فصل مصلحون صغد صفتو ختم اکڑا سمطلب وائی دی چه بے شک مونگ بل سوک نه دا بازر آوال نحنو مونگ مونگی سیند بوی مصلحون پا دنیا کی اصلاح کون کی مونگیو تاریز دی پا کی صحاباو تا چه دا دی پسات کئی نو مونگ خو اصلاح کون خدا ندی دی پسات جوڑ کڑے دی خلقو کی ڈلی بیدا کڑی دی دا سی ظالمان دی دا داغی جواب ډیر پتا کی دا تو سره نو اللہ هم داغی جواب کئی جواب ترکی با ترکی چسنگ آغی تا کی دا ترخوی الا خبردار داولی او دو خلق وی خی اللہ نو چی خلقو گوار دوکانو شے خبردار انہم دا منافقان چی دی هم المفسدون هم دی فساد کون کی دی دا غی پا که الفلام یرشیو خوا اللہ و سر راول چوری گتا پا الفلام خبردار بیشک دی چی دی هم المفسدون هم دی فساد کون کی دی بل سوکنا نسوال پیدا شبیا چی گوراغی وزان تا مصلحین وی عدیو تا مفسدین وی ولی کاغی اصلاح نکولی نو ولی بیدا دعوی کولا دا سوکشتی چی اگا پا اصلاح و پا فساد نپوئی گی نو اللہ ویشتی کنو ولیکن لای شعورون چی ڈنگری شعور پاکی نی نو اگا اصلاح تا فساد وی و فساد تا اصلاح وی وس لگ دی کئی فسادو نا او ایمونگا خیر خوایو مونگا دا خلقو خدمت کو خدمت کمیٹی دا حل نخوا اس ایواز یقی خونو نو دی وجہ صدا ولیکن لا شعورون چی شعور پاکی نینو آخو عرصو وی آخو تت تا بکیانا وی نو تبو ایداد بکیانا ابو ایداد تت تی انما لا شعورون و دویم قسم دعوت امر بالمعروف اذا قيل لهم كل چويل شديت امن و ایمان راوله ناغي مونږه ایمان راوله مخکي آمنا بالله وباليوم الآخر. الله رب العزت وی دا ایمان رد دے. څنګه ایمان راوړ؟ کما آمن الناس دا ایمان لکه چې دی نور خلق ایمان راوړې صحابه کرامو آمنو کما آمن الناس. کما آمن الناس جمله په محل نصب کې ده بنا بر مفعول مطلق آمنو ایمانن او سره ک ایمان الناس ما مصدریه ده کما آمن الناس د صحابه ایمان یې معیار کو چلاوی بس یی لنډه خبره تا کومه چې دې صحابه په شان ایمان راوړل د دې ایمان ما ته منظور او قبول لې بس معیار یې کو شان د صحابه دي پاری دور په ډول لګي ده قالو وای دې په جواب کې انو امنو آی مونږ ایمان راوړل کما آمن الصفاو څنګه چې ایمان راولې دی به وقف خلقو صحابه پس چې لګیای نو ادا خلق ده منافقان هغه وته هم صفه او وسو لګیا نبی ته وی چې دی صفه او دا صفه او تولی وی ته دی وجینا چې هغه کوم کار کاو نو دا کار ارچا نشو کولې ښا اغی دی ایمان دا پارا و دا قرآن دا پارا پل ملکونا پری خودا پل کلی و کورونا پری خودا پل خلق پری خودا پل مالونا پری خودا پل یو لنگ کرا لمدینی تا اجرتیو کام کنا نو دی باوی یار خدا گو رو تا تحصیل لیوانی جی نپوئی گی وی نو کما آمن السفحاو دی پویدر نا گورت باطل پرس چی دے کنا دے دا حق پرس مقام نشی معلوم ہو لے تخو اے پری دا تا دا مقام نشی معلوم ہو لے نو خبری بکور خلال روز تو خبر دا خوا چی اگل اللہ اس کم مرتبہ اور کردے دا خوا نبیاء قرآن رد کی پدی باندے علا خبردار انہم دا منافقان چی دی ہم السفہاو دی قم قل لی بل سوکنا حسر کی خواه دی قم قل دی و دی بی وقف دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپوئی گی پخپل بی وقف توب باندی دا دعوتو چلی دی خواه نافقان دا پارا پکارو نشو امر بالمعروف نا المنکر ورتوشو پکارو نشو وس وضاحت کی دا غمخ کی جملی چیزی ہوئی لیو چا مننا باللہ و بالیوم الاخر کنا دا غی اس پیدا و نشوا اللہ رب العزت وی چنا کنا اللہ چکم ایمان مخ کی ذکر کنو یومنون بالغیب او غنشت دا منافقان خکاروی آمننا باللہ او چا پلشی بیا ایمان نه نو دا وګورات دا آمنا بالله والیوم الاخر مقام خی وخی خی چې دا خبره دې کوم وخت کې وکړه ډیر خلک خبره دې خلې نه راوته چې دا دې کوم وخت کې وکړه دا غي وخی فاذا لقل الذين امنوا کله چې دې یو ځای شي مؤمنانو سره قالوا وایذی آمنا نور روزا حد ذکر نکی چه مخی ذکر شوی دیکن نخوا اختصار کی اغا باللہ و بالیوم الاخری ورسر دی خودلتا ذکر ذکر انو که چلتا ذکر شوی دینو دا خبر دی مومنانو سر مخامخ کی خوا ویدا خلو الی شیاطینیم او کلا چی جدا شی اغا خپلو مشرانو شیطانانو سر قالو وایدی انا معاکم من غستاسو مرگریو انما نحن مستهزئون بیشک موږ دې مؤمنانو سره ټوکی کوو غب شپ وسره ولو مده دا غي جمله ذکر وکړه چې د دې ایمان دا ده چې حاضری نو آمنا صدقنا او چې غایبی نو انما نحن مستهزئون موږ دې سره ټوکی مسخره کوو دا مؤمنانو یې ساده دي په سپویږي نه دا دا برازی دا دی مشران تے گورا شیعتوینوی زکا شیطان کلم رات تینا جنی شیطانی اگو برستو ذکر کی فاز اللہم الشیطان عنہا اگو جنی دیکھا نا او دلتا انسانانو تا شیعتوینوی خوا اگو مشرانو تا شیعتوینوی بولی شیطان ستا ہوئی کل متمرد طاغ کاغ دا انسانان نئی کدر پیریان نئی خواه دیوی چیلا شیعتوی نهم دا برستو رای دی صورت کیوں چیت ترکی چویدا خلا بازم الى بازن دا مانا کشران نمشران سر یوزیشی نو قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم زورنا و تکی چتا سوال تسلط لیوے خبری مور تکولی دمونگا نو دیوی نانا انا معاکم مونگو تاو سر یو نو اغیوی چی اغی سر ناسو یو مونگو لی دے وی انما نحن مستازی اون دا خو مونگ اغی سر آسی ٹوکی کولی یو اغیم خوش آلول خوا اللہ یستازی و بیم اللہ و سزاور کی در ٹوکو دی لر مشاکلت تے دی مستازی اون دی اللہ و اللہ سزاور کی نو یستہزی او بہم یہ ہوئی چی بالکل ددق استہزا سزا بولا ورکی جزا من جنس العمل چی سیکڑی دی ناقق بولا ملاوی کی خوا کما تدینو تو دان بدلب آغسی سنگا ذکر دلتا یستہزی او ذکر کنور اللہ تا نسبت دی استہزا نشکے دی دیتا مشاکلت ہوئی یا دا متشابهاتو نا دی چه اللہ تا معلوم دا و دا رستوی تفسیر دی خوا اللہ سنگا استحضا کئی پدی پوری و یمدوم فی تغیانیم یامون اللہ محلت ورکی دی لرا سردخ پلی سرکشینا چه حیرانا و پریشان بشیم پا کفر کی خساتی گورو تا دا اللہ ډیر لوی عذاب دی ښا چې څومره دی کفر کې نو دوله ولا الله په دنیا کې ترقی ورکي مال دولت ورکي سہولت ورکي رضی خوشاله شي چې وګوره اسی خلق وي تاسو منافقان یې دا الله په مونږ څومره فضل لري زمونږ دی امارت تا وګوره زمونږ دی اولاد تا وګوره زمخ نه رڼا خيږي زمونږ دی مال حال تا وګوره او خلق وی وی تاسو داسی ہے وغسی ہے گرد اللہ فضل لی پا مونگ باندی ارکال حج لزو او عمری لزو وی وی مدو هم راکا گی دی دا مانا دی یستحضی او خوا چی دیو پا دی چل باید دنیا نتیری گی خوا دیو پا خپل کفر پا خپل گمراہ پو نشی او خپی باو وزی تا گرو تا یستحضی او بهم دا دنیا سره تعلق ساتي ښا او د اخرت استهزاء بل نه ها حدیث کې راځي چې کله باندې جهنم دروازې کولاو شوي په جمعې پرد به کولاوي کېنه بابا ګور نو دی برامنډي کې چې اجازه ته شو جوړي اجه څنګه دروازو لراشي نو اعيدو فيها فزور به واپس کړی ملائک به ورپسې دا دی پورا ٹوکا لکنا استحضا دا پا دی پورا ویمدهم محلت توی اگدول دیر مرید دی منافقانو خوا ادی خوشحالی چی تاسر یوزیشی الکوی تا چشمی واچولی تا خوزما دا زی پزی زخوصو مخبار گورما چشمی ناچوما او گورو ویتا پا یمدهم کراغلے کنخا اللہ محلتور کی دیلنا پا دیخ پلا سرکشے کی یا مہون دی باندے بدا سے وخراہی چی حیران و پریشان بئی چی کم اگاڑی تشو کم پلا شو دا سے وقت با بزی راضی کنخا دا الفاظ با قرآن کی بیا بیا راضی چې فزرهم فی طغیانهم یعمون فزرهم فی غمرتهم حتا حین پرېدا چې خوشحالیو کې دنیا کې ارمانونه ورېږي د دې په لاسې سنشتخه یا مهون دی یو عامدا هغه د سترګو لوندوالی ته وی یو عامه هغه د زړه لوندوالی ته ویل شي اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى در دې حکم بیانې ښه دا خلق دې چې وستا گمراهی کفر په بدل د ایمان کې اشترا چې ده کنه حقیقی معنا په اعیانو کې مستعمليږي سامانونو کې سودې واغستو نو ورو چینیو کجوريو مالو دا دې ته ویل شي اعیان وینیه پسترګو اپلاسو راټولول په دې کې مستعمليږي دلته معنا نه زمرات ځکه ذلالت اعیان ندی او پلاسو نرازی هدایت عین ندی پلاسو نرازی دا معانی دی خوا نو ذکر دا اشترا سرا دو سیدون لازم دی اغا معنا بکو تچی او شی اخلی نو خوخ دی شی علی اخلی خوا نو اشترا سرا اختیار لازم دی وی دا شی میں خوخ شنو وامی غست کنی پیسی را سرا نوی خوا خواخوال اختیار او دوی معنا استبدال سوک چی سشی اخلی نو استبدال کئی کنا پیسی ور کی او سامان واخل دقا دو معنی بکو غروال او استبدال سمان دقا خلق دی چی غر اکلا گم رہی دا بے خواخوانو بلہو دا پو بدل دا قرآن کی او دا ایمان کی یا اشتر او دلالتا پو بدل کی واغستو گمراهی د سبب بدل کې بل هدا د حق او د هدایت په بدل هماره به تجارتوم کامیاب نشو تجارت دی فائدې او نکړه او ماکان او محتدین او دی بچره هدایت او نمومی د امیشه د پار الله محروم کړل د هدایت نه منافقان او باس خلاص یو دغی علامی دغی حکمونه دا نو مثال ذکر کی رستو دعا یو مثال داغی کافر سر لگی سواون علیم انذرتم ام لم تنذرهم او دوی مثال دا منافقان کافرانو مثال اللہ ذکر کی چی پیغمبر راغی مکہ کی رنائی اوکڑا دا دین مشال ہے بلکو اعلان دا توحید ہے اوکا دیار لسکالا او مکی والا تسنس رنائو شوا سناسو دیو زینا بل زینا خلق کناس چب اکی ایمان روڑو لیکن اجتماعی انکار چیز منگا جت نشتا بس اللہ تینا غرانا بوتلا مدینی تا ادی دقا سے پریخو دخوا دا مثال لاغی سر مسلوهم حال دا دی کافرانو مسل پمانا دا حال سر رازی کما سلی لذ استوقد نار اپشان د حال لا غسلی دي چې بل کو ور ډیر یې بلک یو سلیو تیارو د سر رڼا وا او خلق په تیار کې ناستو راګیرو دول رڼا وا راول چې دا واخلې واخلې زمانہ زخه زما میلمې ما د سور وځو او دا واخلې هغه وینې زمونږه جت نشته نو څنګه لاله دی په تیار کې پاتې شنه الله وی د مکه والو حال داسې ښه استوقد سمانا زیار لسکاله رڼا وکړه توحید بیان کو فلما ذات ما حولو کله چې رڼا وکړه غوور چا پیرا د دې سړینا ذهب الله بنورهم بوت لاله رڼا د دینا بایات ساته بیا رااله بنورهم زرا نور یو تپرین خودو لکه ما هم بی مومنین زرا ایمان نبوت لالا رنا طول سر دینا چه مخ کی نارن یاد کلی دخوا او دلتا بی نارهم اونوی وجه دادا چه رنا خصیفتو اغیت نوڑو اپوور کی بل صیفتو مشتا احراق و سوزول ناغا پاتی شکن سوزی با رنا با نئی بوت لاللہ رنا دا دینا و ترکاهم پری خودل فی ظلمات اللہ یبصرون پڑیر و تیارو کی چیس نوینی پورا مونگوی داد آغی سرزکا لگی چل تیویلیو چی ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم و غشاوا او دل تسوی سمم بکم نومیون دا غزی کنا تشبیده و بلیغ تشبیده سمم جمد اسوام بکم جمد ابکم او عمیون جمد اعما نو کان دی چاڑا گان دی اولان دی نو اصل کلام دا سیو چی هم کسم من دیخو پشاند کانو دی پشاند چاڑا گان دی پشاند اگا پشان پشاند تی لرک لخا اگا تشبیح کافی ام لرکا اما مشبه ام لرکلا دیتا تشبیح بلیغ ویلشی لکتوی زیدن عدلن زیدن اسدن زید خود مره دی نا پشان دز مره دی خو نا دیر مبالغ دیتا ویخا چی بس دیدا سی شو لکه چی کانی و چاراگانی و لاندی سنوی نی فهم لا یرجعون دی باندی ام فتوه اکڑا چی دی نوا پس کی گی ایمان تا دا گورا دا اللہ شان دی اخبار بالغیب دی آدی دوی مثال ذکر کی دو منافقانو چی نبی علیہ السلام مدینی تراغے خلق ایمان راوڑو چا دا زلد اخلاص ناو چا سی پجبا باندی مرگری شو خود ازلن نو کنخا نو پیغمبر تبا ناستو نو کل چی با قرآن بیانی دو او دا جنتو نو خبری با انزی با دیر خوش آلو او چی دا جهاد خبر باوا دا حجرت او دا انفاق بی سبیل اللہ دا انزی با اندی با دیر گران لگی دا وگونو کی ویگوتی ورکلی کله او پاسې دو نور صورتونو کې بیا راځي ښا ډېر په لوی مصیبت اخته ونو ها چیرې سچلو کو نه تختې دی شو ته اختلارم نشته دی ان دلته پاتې کې دی شو خپل کله کور را باندې ور شو یا خدای سچلو کو منافقان داسې دي یا ماهون معنا کوي کنه ها کله چې اعلان شو د جنگ جهاد مؤمنان برالو تیار بشو روان بشو منافقان بنو بیا به خلق راولېږي چې یا پیغمبر ته وایي چې مونږ دی وخت کې سم نه یو ډیر غټ مصروفیت ته وداري نو چې بیا مؤمنان رالو واپس د جهاد نه نو دی پورې به خاندل هدي و ذلیل او ملامت او خا دا دی حال اللہ رب العزت مثال پیش کی دا خلق سره چې بسارا کې راګیر شوی دي اباران پیراغه او جم جپل راغه ګلز ګلز دی پکې او طوفان خلق پکې راګیر شوی دي نو تلیوم نشي ګوري چې اسمان کې پړق شي نو دی لاروي روان شي قدم واخلي او چې تیار شي نو بیا ودرېږي او وګونو کې غوتی ورکړی دي چې سنه تندر غلط شي جتا لو وګونو پردیرا له ونشلې الله یې دې منافقانو حالوم زغس دي ښا دي ځا راګیر شوی دي چې قرآن د احکام ورته تاریخ کاری د ایمان د دعوت او تندر کاری چې ګوره کې ایمان عمرولونو ګوره دا موت ته دا وسوم وي ښا وی ګور لا په لا نور شي ګور او خلک ګمرا کوي ځان ساته ګور پیدا تدیر چې ځان دې ساتلې کنه ها پس ځانو ساته نور خلق پریدا ناغي ته دا قران دا توحید موت ښکاری بس وی کداغي مرګر شو کنه ګمرا شو ته با شو او برباد شو نو دا غي سره الله وی دا وخت دا چلو ها منافقان حال او کصیب من السماء یا مثال د قران هلته خدا نار سره تشبیه ورکړه چې قران رڼا ده چې د چا قسمت کې نه ونه الله تعالی واغسته چې زه تیار کی ګرځم او دلته وي د قران خو باران دی باران سره ملکونه باديږي باغونه پیدا کیږي ګلونه په چمن کې پیدا کیږي یا قران په شان د باران دی د اسمان ګوره یو متور دی غیث دا ټول باران نمونه دی خو سویی بل شان باران ته وی کنه دا غټ د پیسې پیسې مرساس کې نه غټ غټ دا وی ته وی ها شکایت باران جوړه خضرون باران فی ظلماتن چې باغی کې تیری وی ورادن او غلزوی و برقن او بجلی وی تدریس دونه په باران کېشته ادا په قران کې همشته ظلماتن ولی احکام منزنا جهادنا انفاق هجرتنا رادو دام پکشتا دی دا جهنم نم دیواو ری دو ویدا خورا باندی داستی لگی لکتان دارو و برقن او برخنا دا جنت صفت چواو ری خوشحالشی او راشوی منگاوم مرگریو کنا منزل رالو دقه سه حال د دې منافقانو او دغه خلقو د جباران کې راګیر شوی دی خان یجالونا صابعهم غرزی ګوت خپلې فی اذانهم په وګونو خپلو کې ولی من السواعق لو وجد تندرنا حذر الموت یری د مرګنا څنګه چې هغه خلق د دې وجنه ګوت وګونو کې ورکی چې کګلس شو نو هټ پیل بشو زلباو مو سره نو دی وی کده قران خبر ام غاورې دا زلته ام پرې وتن دا زمونږ د پاره موت ته مدارکم وی خازنم وی دی دی قران او د ایمان نه داسې یری ځه حذر الموت اگر اسوابع هټولې ګوتې ته وی درې واړه بندونه نو دا په وګونو کیږي وی پکار خو انام لهمو سرونه د ګوتو نو اسواب هم کې صحیح حکمت ته دا حکمت دی وی چیرک دا ټولي ګوتې پکې نه نوته نو مونږه خوشاله یو چې مونږه خبر وانه تم راځي الله یې پدې او بچي چې وګونو کې ګوتې ورکې نو تبا تندر نه بچي دا لته چاویږي دا هیله دې نه چلیږي ولی والله محیتم بالکافرین اللہ را گیرون کے دے کافران لرا پا جہنم کیوں او پا دی دنیا کیوں دی دنیا کیوں سورہ بنی اسرائیل کی ویلو پیغمبر تا چویز قلنا لکا ان ربک احاط و بن ناس منتا تا ندی ویلی چلاوی دا خلق زما پا قبضہ کے دے میں ارے گا دینا دی خمارا گیر کری دی محیتم بالکافر وځ دا ذکر کوي چې اگر رڼا سوا ابرېخنا کنه او دا تیار سوا او دا تندر پکې څه شی وو الله وی دا رڼا د اسلام غلبه ترقی یره چې دا خپل په فتح کې دیو صحابه کرام برات له کامیاب غنیمتونه به راوړ کنه مدینې ته دا منافقان بس وزیدو کته به وطن شوها یکاذ البرق نزدیغا بجلی د اسمان یختف ابصارم چو تختی نظرونه د دیم ظاهر کوم داسه د چ د اسمان غدمر ناکار پلاق د کنا چې ګلس شین دلته زمونږ د بجلی او تختی اوه زمرا داسه الله رب العزت وی چې دې د اسلام غلبه ولې د کنا کته وطن شي کته کته ګوري ها دا ردی ترقی وا دا منافقانو غزلته نزدی وی رب جلی د اسمان چې او تختی نظر نه دي څه مطلب الله پیغمبر له تم عزت ورکو الله پیغمبر له تم قوت او غلبه ورکړه چې اختف ابصارم د منافقانو هغه عزت یې په خاور کې اومانډ اختف ابصار هغه خاور کې اومانډ عبداللہ ابن عبی ابن سلول چیز منافقان و مشروع ابو مدینه کې مشوره شوه چې دې مونږ مشرکو ها اج نبی دې اسلام هجرت کو نو منافق بیا عبد الله ابن ابی ابن سلول تا چا گیا نا چولا اړو کاته وته نه اپ دې ډیر غوسه ها اپ دې خپل عزت خپاو چې مړه زمون مشریوا او بس زما په ساري تاج کې هو دو وجدا پیغمبر راغنو زما لار سره خراب کړو وای سامری چې دا موسی علیہ السلام د وخت سامری وکړه ها یختفا عزت ولا ختم کړه ا د دې جون څنګه دې دې جون دې کلمہ اضوا علیهم مشو فیهم هر وخت کې چرناو کې دیتا الله نذیر روان شي پاږي کې کنا ینه هغه خلق چې تیار کې راګیر دیو بر پلک شي نو دې خوشاله شي نو سمازل لړ شي داسي سمازل لړ شي خو بیا به کې تل خلاص دغه سلا منافقان چې وکنا چې د خوشاله خبرې بوي نذیب عمرالو جمعهونه به ډکلو امنځونو کې بودري دو او مشوفي فیضا ظلم علیهم قامو کل چه اللہ تیار کی پدی باندی نولال پاتی شیم بس دوسی بلال پاتی شیم نو کل چه بسخ حکم را گئی نو دیبا ویچی ارا نشت لے خوا تبوک تا نشت لے حضرت شیخ باوی چه بیدتیانم دال لے کل ما دوال ام شعفی چکم جنازہ کی مال اسقاط وغیرہ سڈیری کنا دی رواني خوشاله یو بل سره لاس ورکړي چې ډېر غټ جاز پرې وته دي او مشوفي او عزاز علم کله چې عجز غریب سړی ویره نذخه اسی کرایه به ورکو یو براته هم ملون شي په خو پټانګو کې خلق ته نه پاتا نه باندې نه ذکر ژوند داسې ښه دا معنا کوي ابن کثیر ښه زان نوای کلمہ اصحاب المنافقین من عز الاسلام چې دې منافقان تبا په اسلام کې عزت ملاو شو اطمئنوا الیہم خوشاله وشو خوشاله وشو ابیا وی فیزا ازلم ایزا اصحاب الاسلام نکبت چې کله سو شکیس براغه تکلیف براغه نو حبسو ونالو الى الكفر بیاو منشو کفر تا بیارو رزان ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کچرید الله خو خشی نو بخلی ذینا ذا اخکارست وگونا او اخکارسترگی ان الله على كل شيء قدیر چاوی چدا بسنگی الله ولی ذو قادر نیما چه ده زلاغ خوبیتی ناغستی دی که نا سمن بک منامیان اکه داتی مواخلم نی بیابار پولی خرق خاندی نو ادا کمری براوڑی چراشه چه کارتونانو باسو واللہوی نی رسوا کوما کنی ده اللہ قدرت شتا دی خوا تکا اللہ پارس قدرت والا دی نو اول باب پا سورت البقره کی اردی پورشلو آیاتونو کی چگی که درو جماعتونو ذکرو او سو پوری چی کوجه دا و جمعی روز با چوٹی دا خمونگا اصولوی نو کل وقتی کل نا وقتا کنا بیاو پورا تا با جی شورو کو چی دی روجه که با کسا کوجه که اوشی نو روجه تا باسانی خوا آخر دا